Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 27 Aralık Perşembe. Yıl 2018, ay 12, gün 361, Kasım 50. 1440 Hicri Rebiülahir 20, 1434 Rumi Aralık 14. Gün dönümü fırtınası. Erzincan deprem felaketi 1939. Mehmet Akif Ersoy'un vefatı 1936. Günün sözü. Aldanma insanların samimiyetine. Menfaatleri gelir her şeyden önce. Vaat etmeseydi Yüce Allah cenneti, ona bile etmezlerdi secde. Mehmet Akif Ersoy. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete tatilde olduğu için geleneksel tatilinde Ömer Madra bendeniz ve Can Tombil, Selahattin Çolak'la birlikte kayıtlar bırakıyoruz size. Geçen yılın ardından 2018, bu ay be ay dünyada ve Türkiye'de olup bitenleri anlattığımız bir tarihçeden sonra bu her yılın sonunda yaptığımız geleneksel şeyi bırakıyoruz size. Programı dizisini 23 yıldan beri yapmakta olduğumuz bir şey. Yok 22. 1995'te yoktu. 1996'da başlamıştı sadece. Çünkü 1995'teki serüvenimiz sadece 3 aylıktı. O zaman da geçen yılın ardından diye bir şey yapmanın anlamı yoktu. Evet, bu şekilde başlıyoruz ve her zaman olduğu gibi Selahattin Çolak kardeşimiz de bize gene New Orleans müziğinin büyük siması Professor Longhair diye bilinen piyanist, besteci, şarkıcı, bir anlamda dahi eğlendirici bir kimliğin 100. yıl dönümünde onun Varol Bey'in de seçtiği parçalardan da destek alarak onun esaslı bir seçmesini de dinletiyor. Kalan müzik parçaları zamanı içinde, kalan zaman içinde. Peki bu şekilde de bugünü de kapatıyoruz o zaman. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. ...2018 yılının ardından. Açık Gazete'de yıl sonu değerlendirmesi. Temmuz. 2018 yılının Temmuz ayı hem ülke hem de dünya için bayağı sıcak geçiyordu. Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı rakamlara göre 2017 yılında 119.092 hektar ormanlık alanda çıkan yangınlardan ötürü ağaçsızlaşan Türkiye'de 2018 yılının Temmuz ayında da muazzam orman yangınları görüldü. İstanbul'da, İzmir'de, Kahramanmaraş'ta, Bursa'da, Bilecik'te, Antalya'da, Tekirdağ'da, Rize'de, Sakarya'da, Ordu'da, Aydın'da, Muğla'da ve Denizli'de hektarlarca ormanlık arazi, gazete ve televizyonların aktarımıyla iklim değişikliği hariç sayısız sebepten, mesela sabotajlar, piknikler, izmaritler, cam kırıkları, ihmaller ve benzeri sebeplerden ötürü yanıyordu. Temmuz'da İstanbul ilinde büyük bir demiryolu kazası oldu. Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Köyü yakınlarında 8 Temmuz'da tren kazasında 5 vagonun devrilmesi sonucu 24 kişi hayatını kaybetti. Jeoloji Mühendisleri Odası'na göre kaza öngörülebilir ve önlenebilir nedenlerle meydana gelmişti. Ama Devlet Demiryolları'nın açıklaması farklıydı. Yağmur sele dönüştü. Sel, menfezle ray arasındaki 1 metre yükseklikte ve 10 metre genişlikte toprak ve çakılı alıp götürdü. Ayrıca bölgede 150 yıldır böylesi bir taşkın yaşanmamıştı. Özetle Devlet Demiryolları yağmur yağdı, böyle oldu diyordu. Yine bu ay Atina yakınlarında başlayan orman yangınlarının Atika bölgesinin kıyılarını sarmasıyla 99 insan ve sayısız canlının kavrularak öldüğü bir trajedi yaşandı. 2009 yılında Avustralya'da 180 kişinin canına mal olan yangınlardan sonra Atika yangınları 21. yüzyılın en ölümcül orman yangını olarak kayıtlara geçiyordu. Ünlü yönetmen Theo Angelopoulos'un evi ve ofisi, sanatçının tüm evrakının, kitaplarının, şiirlerinin, ödüllerinin ve mektuplaşmalarının da yanmasıyla bir kadim Yunan trajedisine, hatta yönetmenin o hüzünlü ve lirik filmlerinden birine dönüşürken hayat sanatı taklit ediyordu. Yine. Dünyanın bir başka köşesinde İsveç'te aşırı sıcaklarla birlikte 24 saat içinde ülkenin 80 ayrı yerinde orman yangını çıkıyor. Bir haftada 25 bin hektarlık alanı küle çeviren yangınları durdurmak için İsveçliler dünyadan yardım istiyor. Laser güdümlü bombalar dahil her şeyi kullanıyorlardı. İsveç'te kayıtlı tarihin en sıcak mevsimi yaşanıyordu. Yangınlar da tarihi rekor kırmıştı. Rekorlar dünyanın başka yerlerinde de kırılmaktaydı. İngiltere'de kuraklık rekor seviyeye ulaşmıştı. Ülkede son 50 yılın en kurak dönemi yaşanırken İngiltere'de hükümetin iklim değişikliği konusunda bir an önce harekete geçmemesi halinde 2050'ye kadar her yıl 7000 kişinin sıcaklardan ölebileceği uyarısı yapılıyordu. 1977'de Yunanistan'da kaydedilen 48 derecelik sıcaklık rekoru 2018 Mayıs'ında Portekiz ve İspanya'da kırılmış. Afganistan Ziraat Bakanlığı yetkililerine göre nüfusu 35 milyona ulaşan ülkede tarım üretiminden elde edilen gelirde %45 oranında düşüş gözlemlenmişti. Irak'taki zararınsa bundan da daha büyük olduğu, gelirdeki düşüşün %50 civarında olduğu söyleniyordu. Özetle gıda hasatının yarısı küresel iklim değişikliği yüzünden kaybedilmişti. Kuzeydoğu Asya'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası yüzünden de Kore'de 42, Japonya'da 138 kişi hayatını kaybetti. 70 binden fazla kişi de hastanelik oldu. Ama sıcak hava dalgasıyla boğuşan Japonya'yı etkisi altına alan aşırı iklim olayı sadece hava sıcaklığından ibaret değildi. Japonya'nın batısını etkisi altına alan aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 225 kişi hayatını kaybederken 13 kişi kayboldu ve bir daha bulunamadı. Temmuz ayında vuku bulan sellerde ayrıca Nepal'de 17, Çin'de 16, Rusya'da 1 kişi öldü. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün yani OECD'nin açıkladığı tarım raporuna göre tarımsal ürünlere ulaşmak için diğer ülkelerden %28 oranında daha fazla fiyat ödeyen Türkiye'de tarımsal üretimde senenin ilk 6 ayında hasar ihbarlarının 200 bine ulaştığı ifade edilirken buna sebep olarak kuraklık, dolu ve sel vakaları gösteriliyordu. Doğanın bir yıl içinde yerine koyabileceği kaynakların 212 gün içinde tüketmesiyle yeni bir dünya rekorunun kırıldığı günlerde uluslararası botanik bahçelerine kayıtlı iki bahçeden biri olan İstanbul Üniversitesi Botanik Bahçesi müftülüğe devrediliyordu. Devir gerekçelerinden biri Osmanlı döneminde arazinin Şeyhülislam'a ait olmasıydı. Osmanlı'dan önceki şamanlara neden devredilmediği sorusu da akla gelmiyor değildi. Devir teslim işlemleri sadece botanikle sınırlı olmayıp politik aleme de sirayet etmişti. Gazetecilerin size nasıl hitap edelim, cumhurbaşkanı mı, başkan mı şeklindeki sorusuna başkan diyebilirsiniz şeklinde yanıt veren Recep Tayyip Erdoğan'la ülkede yeni bir siyasal ve anayasal sisteme geçilmiş oldu. Erdoğan hem devletin hem de hükümetin başına geçmişti. Devlet Arşivleri Başkanlığı, Devlet Denetleme Kurulu, Diyanet İşleri Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Türkiye Varlık Fonu Cumhurbaşkanlığına bağlandı. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, bakanlık için istifa eden ilk Genelkurmay Başkanı olarak Savunma Bakanı oldu. Yeni hükümet sisteminin ilk Kültür ve Turizm Bakanı, ETS Tur'un kurucusu ve sahibi Mehmet Ersoy, aynı zamanda Kuzey Kıbrıs'ta kumarhaneli otel işletmesinin sahiplerinden biri olarak da biliniyordu. Milli Eğitim Bakanlığı'na getirilen Ziya Selçuk, Maya okullarının sahibi, Sağlık Bakanlığı'na getirilen Fahrettin Koca ise Medipol Hastanesi ve Medipol Üniversitesi'nin kurucusu, aynı zamanda Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği'nin de genel başkan yardımcısıydı. Yurt içinde ve dışında yerleşik milyonerlerin toplam sayısı Mayıs sonu itibariyle 5 aylık bir dönemde 17.886 kişinin eklenmesiyle 156.866'ya çıkarken, OHAL döneminin son KYK'sı ile 18.632 kişi daha görevli bulunduğu kuruluşlardan ihraç edildi. Yine Temmuz'da 12 dernek, 3 gazete ve 1 televizyon kapatıldı. 1526 kişinin rütbesi alındı. Toplam 12 KYK ile yüksek öğretim kurumlarındaki görevlerinden ihraç edilen akademisyen sayısı 6081'i buldu. Valilere şüpheli gördükleri kişiyi 15 gün şehirden atma yetkisi de dahil birçok yeni yetki verildi. 5 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından 21 Temmuz'da ilan edilen ve 7 defa 3'er aylığına uzatılan olağanüstü hal, o hal 2 yılın ardından sona erdi. Manisa'nın Soma ilçesinde 301 madencinin yaşamını yitirdiği kazayla ilgili 5'i tutuklu 51 sanığın yargılandığı davada cezalar taksirle ölüme sebebiyet verme ya da taksirle ölüm ve yaralamaya sebebiyet verme suçlarından verildi. Ölen madencilerin yakınları karara tepki gösterdi. Temmuz ayında da ülkedeki hareketlilik durmaksızın devam ediyordu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde mezuniyet töreninde açılan pankart nedeniyle öğrenciler gözaltına alınıyor. İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2017 yılı boyunca 348'inin gebeliği kesinleşmiş 392 çocuk gebeliği vakası ortaya çıkıyordu. Ama iki iyi haber. Polis, açlık grevi yürüten eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakçı'nın eylem alanı olan İnsan Hakları Anıtı'nın etrafındaki bariyerleri kaldırıyor. Böylece anıtı 430 günlük bir tecrit ve esaretten sonra özgür bırakıyordu. İkinci olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kanser hastalarının tedavilerini tamamen ücretsiz hale getirildiğini açıklıyordu. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki üyelik müzakerelerinin durdurulması için uzun süredir çağrıda bulunan Avusturya'nın göçmen düşmanı aşırı sağcı genç başbakanı Kurtz'un aynı konudaki yeni önerisi bu sefer Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Kati Piri'nin önerisiyle aynı zamanda geldi. Avrupa mülteci politikalarında nasıl bir yol izleyeceğini tartışırken Akdeniz'de hayatını kaybedenlerin sayısı 2018'in ilk 6 ayında 1400'ü aşmış durumdaydı. Norveç Göç Dairesi, Türkiye'den yapılan iltica başvurularının arttığını, sığınma hakkı talep eden Türk vatandaşlarının başlıca gerekçesinin siyasi zulüm olduğunu söylerken, İtalya'nın aşırı sağcı İçişleri Bakanı Salvini, limanların mülteci gemilerine kapatılacağını duyurmakla meşguldü. Bahtı, şiddet, uyuşturucu, yolsuzluk ve rüşvet rüzgarlarına kapılmış giden Meksika'da, Temmuz'da yapılan devlet başkanlığı seçimini solcu aday Andres Manuel López Obrador, AMLO, kazandı. AMLO, yıl sonuna doğru görevi devraldığı günün sabahında saat 7'ye basın toplantısı koyarak enerjik bir yönetim hattının sinyalini verecekti. Öte yandan Şili'de 1973 faşist askeri darbe sırasında müzisyen ve aktivist Victor Jara'yı işkenceyle hunharca öldüren 8 emekli askere 15'er yıl hapis cezası verildi. Evrensel insan haklarını çiğneme suçlarında zaman aşımı kuralı işlemiyordu. Ayrıca yine Latin Amerika'da, Küba'da yeni hazırlanan anayasanın taslak metninde komünist bir toplum inşa etme amacının kaldırıldığı günlerde İsrail'i Yahudilerin ulus devleti olarak tanımlayan yasa tasarısı İsrail parlamentosu Knesset tarafından kabul edildi. Temmuz. Susuzluğa ölüm. İran'ın güneyinde bulunan Borazcan şehrinde su sorununda protestolarda atılan slogan. İHA. Ağustos. 2018 yılının Ağustos ayında Avrupa tam manasıyla kavruluyordu. 1977'de Yunanistan'da kaydedilen 48 derecelik Avrupa sıcaklık rekoru Portekiz ve İspanya'da kırılmış, hissedilen sıcaklıksa 50 dereceyi geçmişti. İspanya'da aşırı sıcaklar nedeniyle can kayıpları görülürken Fransa'nın güneydoğusundaki Ron Nehri boyunca yüksek sıcaklıklar nedeniyle 3 nükleer reaktörün kapatılması, Almanya'da da nehirler aracılığıyla yapılan iç taşımacılığın durdurulması planlanıyordu. Çünkü nehirlerde su kalmamıştı. Hollanda'da yaklaşık 2 aydır devam eden aşırı sıcak havanın yol açtığı kuraklık, sular altındaki tarihi eserleri ortaya çıkarırken 1921'den beri en kurak bahar ve yaz aylarını yaşayan İsviçre'de ordu Meralardaki ineklere helikopterlerle su taşımaya başlamıştı. Avusturya'da yaşanan kuraklığın tarımsal üretime verdiği maddi zarar 210 milyon avro olarak açıklanırken Finlandiya'da tarımsal üretimdeki verim düşmüş, Irak'ta tarım sektöründe %50 zarar olduğu tekrar açıklanmıştı. Rize'de 24 saatte metrekareye düşen 100 kilogram yağışın neden olduğu sel sırasında "Allah'ım yardım et, batıyoruz" yazılı paylaşımı yapan Muradiye Belde Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı, afeti görünce Yaradan'a sığınmak istediğini söylerken oraya birkaç saat uzaklıktaki Ordu'nun Ünye ilçesinde sahil yolunda aşırı yağışlar nedeniyle köprüler yıkılmış, Karadeniz sahil yolunda ulaşım durmuş, 30 ton fındık sel sularıyla Karadeniz sularına karışmış, toplamda 500 bin kişinin etkilendiği açıklanmıştı. Facebook, Endonezya'da Lombok adasında 30'dan fazla kişinin öldüğü deprem sonrasındaki mesajlarda yanlışlıkla kutlama balonları ve konfeti uçururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Yemen'in kuzeyindeki Sada ilinde bir okul otobüsünü, içindeki çoğu okula gitmekte olan çocuk 39 kişiyle birlikte havaya uçurmuştu. Suud askeri komutanları okul otobüsünde onlarca çocuğu parçalayan saldırının meşru bir askeri eylem olduğunu savundu. Daha önceki katliamlardan bazılarını yanlışlık diye nitelendiren Suud yetkilileri bu sefer herhalde Homeros'a öykünerek yaraya tuz basmayı tercih etmişlerdi anlaşılan. Beklenen istifa haberi ise beklenmedik bir yerden Fransa'dan gelmiş. Fransa Çevre Bakanı Nicolas Hulot katıldığı radyo programındaki canlı yayında önceden kimseye bir bilgilendirme yapmadan görevinden ayrıldığını açıklamıştı. Gerekçesi, ekoloji ve çevre konularında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la aynı çizgide olmamalarıydı. Bir de "artık daha fazla yalan söylemek istemiyorum" demişti bakan canlı yayında. Ağustos. Eşcinselliğimden gurur duyuyorum. Okul başladığında arkadaşlarıma da söyleyeceğim. Amerika Birleşik Devletleri'nin Denver kentinde gittiği ilkokulda cinsel tercihini açıkladıktan itibaren 4 gün boyunca arkadaşlarının zorbalığına maruz kalıp tehdit edildikten sonra intihar eden 9 yaşındaki Jamal Miles'ın ölümünden kısa süre önce hayatı hakkında annesine açıkladığı karar. BBC Türkçe. Eylül. 2015'te kabul edilen Birleşmiş Milletler Paris İklim Anlaşması ve ülkelerin verdikleri sözleri yerine getirme konusundaki politikaları 2018 yılının çokça tartışılan konularından biriydi. Fakat Birleşmiş Milletler'in İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nden sorumlu yöneticisi Patricia Espinoza'nın açıklamaları durumun basit bir diplomatik tartışma öznesi olmaktan çok daha vahim olduğunu gösterir gibiydi. Espinoza'ya göre 2016'da imzalanan anlaşmanın şartları yerine getirilse dahi hedefleri tutturmak için artık çok geçti. 2018 yılının Eylül ayında dünyada yaşananlar da bunu kanıtlar nitelikteydi zaten. Meksika'nın güneyinde yer alan Oaxaca kıyılarında balıkçı ağlarına yaklaşık 300 deniz kaplumbağası takıldı. Nesli tükenmekte olan kaplumbağaların sadece ölüsü elde kalmıştı. Öte yandan kuş yaşamını koruma örgütlerinin koalisyonu BirdLife International'ın araştırmasına göre içinde bulunduğumuz 21. yüzyılda 8 kuş türünün soyu tükenmişti. Yani 18 yıl bitmeden 8 kuş türü sonsuza kadar bu dünyadan göçüp gitmişti. Türkiye'deki bal üretiminin önemli merkezlerinden Elazığ'da da bal sağımı sonrasında üretimde 5 kat düşüş gözlenirken, Britanya'nın başkenti Londra'da yapılan bir araştırmada ilk kez havadaki zehirli parçacıkların hamile kadınların akciğerlerinden plasentasına geçtiğine dair kanıtlar bulunmuştu. Japonya'daki Fukushima nükleer faciasından 7 yıl sonra ilk radyasyonlu ölüm görüldü. Endonezya'da da meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem ve tsunami nedeniyle 2000'den fazla insan hayatını kaybetti. Çevre olayları insanların kitleler halinde evlerini barklarını terk etmelerine neden oluyordu artık. Amerika Birleşik Devletleri'nde Florence kasırgası yüzünden tahliye emri verilenlerin sayısı 1 milyon 700 bini bulmuş, hızı saatte 232 kilometreye ulaşan Manghut tayfunu, Filipinler, Tayvan ve Çin dahil 8 ülkede 134 kişinin yaşamına mal olmuş, 2,45 milyon insan da zorunlu tahliyeye tabi kılınmıştı. Kuzey Kore, Hwanghae bölgesinde 10 binden fazla kişiyi etkileyen aşırı yağış ve selden ötürü uluslararası yardım talep ettiğini duyurdu. İklim değişikliği ülkelerin geleneksel izolasyon siyasetini bile değiştirmekteydi. Kuraklık nedeniyle barajlardaki suyun çok düşük seviyelere indiği İran'da yağışların iç tüketimi karşılamaması nedeniyle uyarılar yapılmaya başlanırken ülkenin meteoroloji kurumu İran'ın %98.1'inde uzun süreli kuraklık yaşandığını acı bir şekilde açıklıyordu. Bir diğer uyarı da Birleşmiş Milletler tarafından yapılıyor ve Irak'ın kuraklık ve iklimle ilgili diğer güvenlik sorunlarıyla başa çıkamaması halinde terör örgütlerinin yeniden güçlenebileceğini belirtiyordu. Fakat direniş her zaman mümkündü. Almanya'nın Kadim Hambach ormanında lignit kömür ocağının genişletilmesi nedeniyle ağaç kesilmesini engellemeye çalışan çevrecilerden, İsveç'te ülkesinin iklim değişikliğiyle mücadele politikalarını yetersiz bulduğu için genel ve yerel seçimlerin yapılacağı güne kadar okulunu kıran 15 yaşındaki Greta Thunberg'e kadar birçok alanda yeni mücadele insanları ve onların yeni mücadele biçimleri ortaya çıkıyordu. Boston Consulting Group'un dünyada yılda 1.6 milyar ton yani 1.2 trilyon dolarlık gıda israfının yapıldığını açıkladığı günlerde Türkiye'de son 1 yıllık gıda enflasyonunun son 15 yılın en yüksek rakamına ulaştığı ifade ediliyordu. Fırıncılar ekmeğe zam yapmak isterken valilik bu duruma göz açtırmıyor. Merkez Bankası politika faizi olan bir haftalık repo faizini 625 baz puan artırarak %24 faiz oranıyla Türkiye'yi dünyada en fazla faiz veren 3. ülke konumuna getiriyordu. Katar Emirliği'ne ait Boeing 747-8 tipi bir özel uçağı hediye olarak filosuna katan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizde kriz miriz yok, bunların hepsi manipülasyon" diyordu. UEFA yani Avrupa Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun İsviçre'nin Nyon kentinde 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği için yapılan oylamada Almanya karşısında 12'ye karşı 4 oyla ev sahipliği şansını kaybeden Türkiye'nin spor bakanı "bizim ülke olarak kaybettiğimiz hiçbir şey yoktur" açıklamasını yapıyordu. İstanbul 3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin protestolarını gözaltılarına rağmen sürdüğü Eylül ayında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yetiştirilmeye çalışılan inşaat alanı OHAL bölgesini andırıyordu. Eylül ayında adli yılın açılmasıyla birlikte "bu suça ortak olmayacağız" bildirisini imzaladıkları için terör örgütü propagandasıyla suçlanan akademisyenlere yönelik davalara da devam edilmeye başlandı. Cumhuriyet Gazetesi'nin sahibi konumundaki Cumhuriyet Vakfı'nda mahkeme kararıyla gerçekleştirilen zorunlu yönetim değişikliğinin ardından gazetede birçok isim istifa etmiş, yazarlardan Profesör Ahmet İnsel bu değişikliği içinde boğulduğumuz medeniyet kaybı sadece bir kesime özgü değil maalesef diye betimlemişti. Türkiye gibi ekonomisi zorda olan ülkelerden Arjantin'de yüksek kamu borcu, bütçe açığı ve enflasyon nedeniyle para birimi peso 2018 yılı içinde değerinin yarısını yitirmiş, sonsuz savaş halindeki Yemen'de yerel para birimi riyaldeki değer kaybı nedeniyle otomobil gibi lüks ürünlerin ithalatı geçici süreyle durdurulup emekli ve kamu çalışanlarının maaşları %30 oranında artırılmıştı. Buna rağmen Yemen'de hayat olağan akışında sürdürülemiyordu. Barış görüşmelerinin sonuç vermeyeceğinin anlaşılması üzerine çıkan çatışmalarda 84 kişi oracıkta ölüyor. Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, insanların yiyecek hiçbir şey bulamadığı için ot ve yaprak yediğini söylüyor. Kıtlığa karşı mücadelenin kaybedildiğini de bu acı sözlere ekliyordu. Türkiye, Suriye ordusunun İdlib'e yapacağı operasyon nedeniyle göç edecek sivilleri Türkiye'ye almayacağını açıklarken, uzun müzakereler sonrası İdlib zirvesinde İdlib ve çevresinde silahsızlanma bölgesi kurulması kararı alınıyordu. Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Avrupa Birliği ülkelerinin sınırlarına 2020'ye kadar ek 10 bin muhafızı görevlendireceğini söylemesine rağmen Orta Akdeniz sularında 26 Ağustos'tan bu yana hiçbir kurtarma gemisi bulunmadığı söyleniyordu. Sınır tanımayan doktorlar örgütünün MSF, Libya açıklarında göçmen taşıyan iki lastik botun batması sonucu yüzden fazla insanın öldüğünü açıkladığı günlerde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald J. Trump'ın İspanya'ya Akdeniz'den göçmen akınını durdurmak için Sahra Çölü'ne duvar örmesini önerdiği ortaya çıktı. Duvarların ve duvarlara isyan eden duvar yazılarının sonu gelmeyecekmiş gibi görünüyordu. Eylül. Uçurumun kenarına doğru yaklaşıyoruz. Ama kaderimiz kendi elimizde. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 2020'ye kadar gerekli adımların atılmaması durumunda İklim değişikliğinin geri dönülemez noktayı aşabileceği uyarısında bulunuyor. BBC Türkçe. ...2018 yılının ardından Açık Gazete'de yıl sonu değerlendirmesi. Açık Gazete tatilde.